umezungukwa na sifa duniani na mbinguni. Mungu umezungukwa na sifa duniani na mbinguni. Na mbinguni twakusi, Mungu umezungukwa na sifa duniani twakusi, na mbinguni twakusi, Mungu umezungukwa na sifa. Hallelujah, hallelujah, umezungukwa na sifa. Hallelujah, hallelujah, umezungukwa na sifa. Sema Mungu Well,